آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آمدہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آمدہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو تیرا آنگن نور بل کے گھر کا گھر سب نور ہے تیرا آنگن نور بل کے گھر کا گھر سب نور ہے مرحبا صد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا صد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا مرحبا صد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا صد مرحبا آقا کی آمد مرحبا وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے آ گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے مرحبا صد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا صد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا صد مرحبا آقا کی آمد مرحبا